Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Lekarka i ratownik medyczny ze szpitala w Płocku mają stanąć przed sądem. Chodzi o śmierć 19-latka. Jesteśmy gotowi na rozmowę z samorządowcami, którzy martwią się o mniejsze wpływy do budżetów miast, mówi w Trójce wicepremier Jacek Sasin. 75. rocznica lądowania aliantów w Normandii. W uroczystościach biorą udział m.in. amerykański prezydent i brytyjska królowa. Według śledczych lekarka oraz ratownik medyczny ze szpitala wojewódzkiego w Płocku powinni odpowiedzieć za narażenie młodego mężczyzny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Prokuratura, korzystając z opinii biegłych, ustaliła, że błędnie ocenili stan 19-latka, który zmarł po złej diagnozie. Do tragicznego zdarzenia doszło w czerwcu 2017 roku. Mężczyzna pobójca, w trakcie której uderzył głową o beton, stracił przytomność. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, uznali, że karetka nie jest potrzebna, jednak znajomi 19-latka nie dawali za wygraną i w końcu ratownicy przyjechali. Uznali, że nic mu nie jest, podobnie jak lekarka, gdy chłopak trafił wreszcie do szpitala. Funkcjonariusze zawieźli 19-latka do izby zatrzymań. Rano jego stan bardzo się pogorszył. Po południu zmarł. Okazało się, że miał bardzo rozległe obrażenia głowy. O śledztwie mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Zjawione na obecnym etapie dowody dostarczyły podstaw do sformułowania zarzutów narażenia na bezpośrednie bezpieczeństwo utraty życia lekarce oraz kierownikowi zespołu ratownictwa medycznego stacji ratownictwa w Płocku. Śledczy wyjaśniają też, czy policjanci z płockiej komendy nie popełnili w tej sprawie błędów. Przed spotkaniem i rozmowami nie będziemy uciekać. Tak powołany wczoraj na wicepremiera Jacek Sasin mówił w Trójce o liście samorządowców do szefa rządu na temat rozmów o obniżce podatku dochodowego. Unia Metropolii Polskich, zrzeszająca 12 największych miast, wyliczyła, że straci z tego tytułu 1,5 miliarda złotych. Jacek Sasin przekonuje. Mamy tutaj argumenty po swojej stronie bardzo mocne, mianowicie no jednak dzięki naszym działaniom dochody samorządów wzrosły naprawdę bardzo poważnie w ostatnich latach. No te dochody są pochodną wpływów podatkowych, przede wszystkim z podatku PIT, ale również podatku CIT. Jeśli podatek będzie nieco niższy, no to te wpływy, tak powiem, również procentowo się zmniejszą, ale tym niemniej będą one i tak dalej wyższe niż 4 lata temu, kiedy obejmowaliśmy władzę, i to znacząco. Samorządowcy twierdzą, że stracą na propozycjach zawartych w tzw. piątce Kaczyńskiego. Chodzi o obniżkę stawki PIT dla najsłabiej zarabiających, podwyższenie kosztów uzyskania przychodu oraz całkowite zniesienie tego podatku dla osób przed 26 rokiem życia. Brytyjska królowa Elżbieta II i liderzy 15 państw oddali w Portsmouth hołd weteranom, świętując 75. rocznicę lądowania aliantów w Normandii. Na jutro zaplanowane są dalsze obchody we Francji i weźmie w nich udział m.in. brytyjska premier i amerykański prezydent. Więcej o tym Marek Brzeziński. Główne uroczystości przewidziano na czwartek, 6 czerwca. Już wcześniej rano premier rządu Jej Królewskiej Mości Theresa May i prezydent Piątej Republiki Emmanuel Macron położą kamień węgielny pod budowę memoriału upamiętniającego wkład Brytyjczyków w tej wielkiej operacji w Normandii. Prezydent Francji spotka się z brytyjskimi weteranami. Brytyjczycy w sile 25 tysięcy żołnierzy szturmowali jedną z 5 plaż, Gold, a kolejnych ponad 28 tysięcy brało udział w desancie na plażę Sud. Wraz z batalionem kanadyjskim brytyjscy spadochroniarze uczestniczyli w operacji desantowej w rejonie Caen. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W lasach pojawiły się pierwsze grzyby. Są prawdziwki i kozaki, ale też tak zwane leśne pieczarki. I tu ostrzeżenie, bo te ostatnie grzyby bardzo łatwo pomylić ze śmiertelnie trującym muchomorem sarmotnikowym. O różnicach mówi Anna Konrad z Sanepidu. Pieczarka ma takie blaszki, to zależy od gatunku, ale każda pieczarka jadalna ma takie różowe, brązowe, nawet czarne. Natomiast muchomor jadowity ma blaszki białe. Jeżeli jest to młody owocnik, ten kapelusz jeszcze nie jest rozłożony, my tego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Jeszcze jest jedna cecha różnicująca. Trzon w większości muchomorów jest zakończony bulbą. Natomiast ta bulba jest ukryta w podłożu. Dlatego jeszcze raz zalecamy wykręcanie grzybów, nie ucinanie, bo jeżeli utniemy, nie będziemy widzieli tejże cechy. Większość grzybiarzy nie zbiera wczesnych grzybów, bo zazwyczaj są robaczywe. Na zdrowe poczekać trzeba przynajmniej do lipca, pod warunkiem, że będzie sporo deszczu. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 20. Ile się człowiek dowie przy okazji, prawda? O grzybach na przykład. Niewiarygodne. Tomasz Gorazdowski. Piłkarze na swój mecz do Macedonii polecą jutro. Siatkarze ruszyli do Chin na turniej Ligi Narodów, a nasze siatkarki od jakiegoś czasu są w Belgii, gdzie grają turniej. Wczoraj przegrały z Serbią 0-3. Dziś o 20:15 nasze dziewczyny spotkają się z zespołem Belgii, by turniej zakończyć jutro meczem z Rosją. Wracając do męskiej reprezentacji, skład na turniej w Chinach zmienił się w stosunku do tego z Katowic. Nie poleciał zawieszony Kubiak. Wolny dostali też mistrzowie świata Łomacz, Szalpuk, Śliwka i Kochanowski. Są natomiast Bednarz, Muzaj, Huber. Występy w Ningbo zaczniemy piątkowym pojedynkiem z Francuzami, a potem mecze z Bułgarami i Chińczykami. Przypomnę, że dziś na kortach w Paryżu nic się nie dzieje. Deszcz sparaliżował rozgrywki. Wszystko zostało odwołane i przeniesione na jutro. Gianluigi Buffon rozstaje się z Paris Saint-Germain. Po rocznym pobycie w klubie postanowiono nie przedłużać kontraktu. Sezon nie był dla klubu do końca udany. Co prawda PSG zdobyło Mistrzostwo Francji, ale przegrało w Pucharze, a przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Odpadło już w 1/8 finału, wyeliminowane przez Manchester United. No a Buffon ma swoje 41 lat. Czas pewnie na spokojniejsze odrobinę życie. I jeszcze o innym bramkarzu. Bartłomiej Drągowski miał świetny maj. Polski bramkarz występujący w Empoli został uznany za najlepszego piłkarza Serie A. Głosowali członkowie Włoskiego Stowarzyszenia Piłkarzy. Pierwszy raz w tym roku bramkarz wygrał ranking miesiąca. Wczoraj mówiłem o oskarżeniach, które dotyczyły Neymara, oskarżeniach o gwałt. Teraz o oskarżeniach o gwałt dotyczących Ronaldo. Portugalczyk może odetchnąć spokojniej. Dziś oskarżenie zostało wycofane. Nie wiadomo, czy portugalski piłkarz i domniemana ofiara zawarli porozumienie finansowe. Wiadomo, że już wcześniej Ronaldo wpłacił na rzecz kobiety 375 tysięcy dolarów i jak się spekuluje, teraz wpłacił jeszcze więcej. Znacznie więcej. No, ale tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy ciepło, temperatura od 13 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie. Jutro początkowo zachmurzenie małe, po południu miejscami wzrastać będzie do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. W nocy ciepło, jutro w ciągu dnia gorąco, temperatura od 24 stopni na południowym wschodzie do 30 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie popołudniowej audycji i zapraszamy do Trójki. O, Agnieszka Szydłowska. O, dzień dobry. Dzień dobry. Pani już wróciła? No, wróciłam. Jak chciałoby było? Się dodać jeszcze jakieś słowo. No, było tak cudownie, że właśnie nie chciało się wracać, wiesz, ale w związku z tym czekam na nasz sezon festiwalowy, bo ten w Barcelonie rozpoczęła Primavera Sound i rozpoczęła cudownie. Pełna wrażeń, Agnieszka Szydłowska i program alternatywny już teraz. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, z tej strony Aśka i moją pasją jest moda i design. Dlatego długo szukałam samochodu, który by mi się podobał. No i w końcu znalazłam nową Toyotę CHR. I po prostu od razu się zakochałam. Pakiet bezpieczeństwa ma, klimatyzację automatyczną ma, kamerę cofania, system multimedialny. No i te piękne felgi 17-calowe. Nie, no cała jest piękna. I cena też była przepiękna, niecałe 80 tysięcy. Po prostu koniecznie odwiedźcie outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Oto maluszki lub piluszki, co mają super suche pieluszki. Słodko w nich prześpią całą noc, a w dzień brykają hop za hop. Uczą się, bawią, a siusiu znika. Gdzie? W super chłodnych kanalikach.

słuchamy wspólnie w radiu, który brzmi rewelacyjnie i nie wiem, czy to jest dobry punkt wyjścia do rozmowy, takie chwalenie, to może zapytam się o to, czy ta druga wasza płyta była pewna w momencie, w którym pierwsza została zakończona, zagraliście kilka koncertów. Czy ten pomysł od początku był pomysłem na dłuższą relację? Myślę, że nawet była taka rozmowa, że właściwie jak zamknęliśmy pierwszą płytę, to tak czuliśmy, że musi być kontynuacja. Życie się układa różnie, jak wszyscy wiemy, natomiast czuliśmy coś takiego, a potem oczywiście zaczęliśmy grać koncerty, powstał skład koncertowy, ten zespół, że tak powiem, zaczął się tak ucieleśniać, tak? I też nasza relacja się zacieśniła zbiszczeniem. Nic nie zbliża jak wspólna traza, prawda? Tak, no jakby jesteśmy teraz z Biszuniem naprawdę takimi kumplami, można powiedzieć. No jakby bratnie dusze to było od początku, a teraz jakby gdzieś tam niemalże na wakacje idziemy razem. Takiego czegoś nie ma, ale zadrżałam dzisiaj, aż jeszcze teraz raz to sprawdzę, potwierdzę, bo mi się to jednak jest prawda, że debiutancka płyta wasza wspólna ukazała się w roku 2016. Ja nie wiem, ten czas tobie też tak szybko płynie, bo jak spojrzałam na te cyfry, to dopiero sobie uświadomiłam ten upływ czasu. Wtedy właśnie pojawił się Wilczy Humor. No dużo też się działo oczywiście poza Biszem i Radeksem, poza waszą współpracą. Każdy z was był zajęty w różnych sytuacjach. Czy w związku z tym ten nowy materiał nagrywaliście w momencie podjęcia decyzji usiądźmy, nagrywajmy, czy on powstawał gdzieś tam partiami po drodze w różnych momentach? No właściwie ze względu na różne zajętości, jak tylko był czas. Pierwszy numer to ja myślę, że gdzieś po parę miesięcy już po premierze płyty jakieś tutaj dźwięki kiełkowały. Bardzo dużo rozmawialiśmy i ta płyta, która, no bo tu mówimy o płycie, która się ukaże tak naprawdę we wrześniu, a dzisiaj tylko taki pierwszy jej zwiastun. Natomiast ona była mocno wydyskutowana od samego początku i gdzieś tam przekaz wspólny jest dla nas ważny. Ważne jest dla nas, żebyśmy mówili w miarę jednym głosem. No, ta spółka ma dwóch prezesów, muszą się dogadać. Nie mam innej możliwości, ale też zależność jest taka, że bardzo chcemy dawać wspólną informacje światu i na bardzo wiele spraw mamy podobne poglądy. Chodzi tylko żeby je ubrać w słowa, tak żeby się wszyscy czuli z tym komfortowo. Lasko jest tego dobrym przykładem. No, cieszę się, że możemy mówić takie rzeczy, jakie chcemy i na naszych warunkach i podawać to w formie takiej, jak chcemy, nie zastanawiać się nad niczym, wydawać sobie samą płytę, bo to też jest ważne. Poczuliśmy ten taki żagiel niezależności bardzo duży. No, to jest bardzo, bardzo miłe uczucie. A możesz zdradzić troszeczkę z tych punktów waszych wspólnych, czy też tych ważnych, no nie wiem jak to nazwać, ale na czym wam zależało przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą wspólnotę tego, co ta płyta ma przekazać? To były jakieś poglądy, światopoglądowe sprawy, muzyczne, formalne, pewnie wszystkie, tak? Po trochu. Wszystkie, no. Zapatrywanie na przyszłość. Bardzo dużo wymieniamy się jakimiś na przykład tekstami publicystycznymi, ale też poezją bardzo dużo. Przesyłamy sobie jakieś ciekawe wywiady, no, wszelkiego rodzaju teksty kultury, seriale, ale zazwyczaj to są rzeczy zaangażowane o jakimś wyraźnym, wyrazistym światopoglądzie i przekazie. I jakoś tak chyba obaj mamy przekonanie, że żyjemy w czasach, w których należy mówić rzeczy konkretne. No, może to jest już wiek, jesteśmy po 30, nie chcemy już gadać po prostu nawet rzeczy. Radek to mogę zdradzić, bo nie widać w radiu, ma brodę, prawie jakby brodę, taki zarost dojrzałego mężczyzny. Tak, dzisiaj byłem w takiej młodzieżowej, bardzo fajnej rozgłośni, w której mi powiedzieli, że chyba jestem najstarszy w budynku. Więc jakby... No, to ale to cieszę się, że nawet mówisz dalej, że to fajna rozgłośnia. Bardzo fajna. Bardzo fajna, słucham, lubimy ją wszyscy tutaj, na pewno. No więc trzeba mówić, nie bać się, wyrażać się i gdzieś tam po to powstają płyty, mam nadzieję. Nasze na pewno. To w takim razie jeszcze raz powiedz, jak się poprawnie wypowiada tytuł waszego nowego singla. Bien sûr, Lasko. Merci. Słuchamy. Lasko,

No to trzymam kciuki, no ale to oznacza też potem robotę, jak rozumiem, przy okazji wersji na żywo, ale już to macie opanowane, więc trzeba będzie to wszystko po prostu wyćwiczyć. Wyćwiczyć, znaleźć jakiś sposób, zobaczymy, znajdziemy. Dobrze, to teraz raz jeszcze wracamy do szczegółów płyty. Wrzesień to już powiedziałeś, czy znany jest tytuł płyty, albo czy możemy go przedstawić? Znany, ale nie możemy. No to bardzo sympatycznie się z tobą rozmawia, naprawdę, chyba jesteś najstarszy w tym budynku, taki tajemniczy. Gdybyśmy nie byli w Trójce, to może mu wierzył w to, co mówisz. No widzę, że wyostrzył ci się dowcip podczas pracy nad waszym nowym albumem. Dobrze, czyli znany nie możemy ujawnić, więc nie mamy tutaj żadnego punktu zaczepienia. Data premiery jest określona na razie ogólnie na wrzesień, czy z kolei tutaj coś konkretnego możemy złapać? Ogólnie na wrzesień, ustawmy to tak ogólnie na połowę września, natomiast ważne jest to, że dziś z premierą tego singla startuje preorder płyty, jej specjalnego wydania, wzbogacone poligraficznie i w każdy inny sposób duchowy na pchamytensyw.pl. Można tam wszystko znaleźć, polecam. To w takim razie umawiamy się gdzieś w okolicy września. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać już z całą płytą i porozmawiać wtedy pełnym głosem o tym, co będzie można usłyszeć, wychwycić ze słów, a także z tej muzycznej strony. Gratuluję wam bardzo, bo tak jak powiedziałam na początku, teraz jeszcze to powtórzę, świetnie jest, bo to jest tak, że czasami człowiek myśli, no dobrze, no tyle tych lat, tyle tej muzyki, tyle tego wszystkiego, może trzeba się zająć czymś innym. Tutaj pewnie wielu słuchaczy myśli, tak, tak, zajmij się czymś innym. A potem nagle przychodzi taki utwór i sobie myślisz, no nie, trzeba, absolutnie dziękuję za taki prezent i za kolejną odsłonę jakiejś muzycznej przygody. Radek Łukasiewicz był naszym gościem. Jestem szczerze poruszony tym, co mówisz. Przychodzę tu przecież tyle lat i po prostu... Pierwszy raz byłam dla ciebie miła? Tak, takiej wylewności nie pamiętam od ciebie od wielu wywiadów. No. To może dlatego, że byłam na festiwalu Primavera. Nie wiem, czy pamiętasz taki festiwal. Przepiękny. Spotkałam wielu otwartych szczerze ludzi. Szczerze zazdroszczę. Radosnych i to się po prostu udziela. Myślę, że gdybyśmy tak wszyscy się uśmiechali, to pewnie by jakoś inaczej było. Radek Łukasiewicz, nasz gość, bardzo ci dziękuję. Tytułowe nagranie z pierwszej płyty Bisza i Radeksa na antenie. I czekamy na płytę numer 2. Bis, Radeks, wilczy humor. Spotyka mnie wiele dziwnych rzeczy i całkiem lubię te spotkania. Byłoby trudno mi zaprzeczyć, lubię, kiedy życie ma coś do dodania. Lubię spokój, lecz nie lubię nudy. Lubię osoby, lecz nie lubię ludzi. Lubię słuchać, lecz nie lubię mówić, tylko tutaj lubię sobie pomarudzić. Niewielu czai mój wilczy humor, czy tylko ja mam poczucie, że życie jest przeżytą gumą, lecz ciężko zebrać się na wyplucie. Mama mówiła, nie pluj, do góry głowa, Jarku. Chciałeś być jak Jobs, wej pluj. Jesteś jak robak w jabłku. Mam wilczy humor, świat pograł ze mną nie fe. Też będziesz śmiał się głupio, gdy odkryjesz, że księżyc to ser. Mam wilczy humor, świat pograł ze mną nie fe. Też będziesz śmiał się głupio, gdy odkryjesz, że księżyc to ser. Znów świat jak na złość, zamiast kości daje ci w kość. Znów świat jak na złość, zamiast kości daje ci w kość. Znów świat jak na złość, zamiast kości daje ci w kości. Choć chciałbyś zrobić z tym coś, to... No, co? Mam wilczy humor, świat pokrał ze mną nie fair. Też będziesz śmiał się głupio, gdy odkryjesz, że księżyc to ser. Mam wilczy humor, świat pograł ze mną nie fair. Też będziesz śmiał się głupio, gdy odkryjesz, że księżyc to ser. Turlam swój syf jak żuczek na skraju galaktyki.

to nie będę szybko sięgała po całe płyty, a tymczasem wczoraj właśnie posłuchałam nowej płyty Skepty, Ignorance is a Bliss, brytyjski raper. Z Biszem i Radeksem łączy go także to, że swój poprzedni album wydał w roku 2016, no ale dla niego to jest płyta raz, dwa, trzy, cztery, piąta i no, jest już gotowa, jest już w całości ujawniona. Ignorance is a Bliss, niewiedza daje błogość, czy niewiedza jest szczęściem. No to jest takie hasło, które dosyć często pojawia się w muzyce. Zresztą nie sprawdzałam tego jeszcze, wydaje mi się, że już w ogóle też było wykorzystywane jako tytuł płyt. Od Skepty pozwolę sobie wrócić do Polski i wrócić do polskich zespołów, które w tym roku zagrały w Barcelonie, bo to jest już od kilku lat taka tradycja, że Instytut Adama Mickiewicza pomaga polskim grupom, aby właśnie w Barcelonie przed tą wielką publicznością miały szansę się pojawić. Dla zespołu Tęskno to była szansa podwójna, ponieważ dziewczyny poleciały do Barcelony zagrać pierwszy koncert w klubie, czyli w takich chyba optymalnych warunkach do słuchania tej muzyki, i drugi, który widziałam już na wielkiej festiwalowej przestrzeni, w pełnym słońcu i przy tym takim nieustannym ruchu publiczności. Słowem, koncert wyzwanie polegający na tym, czy uda się zatrzymać przechodniów pędzących, czy też się nie uda. Udawało się, chociaż oczywiście sytuacja, obiektywnie patrząc, nie była dla nich łatwa. Nie do powiedzenia liczne. Zespół Tęskno, duet Tęskno, grający w trzyosobowym składzie na festiwalu Primavera. Dwa koncerty, jeden klubowy, a drugi już na otwartej przestrzeni festiwalowy. No, wspaniałe to było dla mnie wrażenie obserwować w tej części właśnie festiwalowej, kiedy wszyscy są w ruchu, jak niektórzy przystają i nie wierzą w ogóle w to, co widzą, a przede wszystkim w to, co słyszą, w tą łagodną, krystaliczną sytuację. Dwie fascynujące dziewczyny na scenie, które patrzą na siebie, patrząc na siebie, grają i śpiewają. Mimo hałasu dookoła utrzymują te wszystkie harmonie, trudne momenty, bardzo ciekawe doświadczenie. No i też oczywiście zespół, który jest na początku drogi. To były ich dwa pierwsze zagraniczne koncerty jako oczywiście Tęskno, bo indywidualne doświadczenia dziewczyn są inne. Bardzo to było miłe, także, że pod sceną byli polscy uczestnicy festiwalu, nie tylko dziennikarze, którzy przyjechali na festiwal, ale także po prostu uczestnicy, którzy przyszli wspierać swoich. Nieco łatwiej, bo później grał zespół Longer Sea, a to ma znaczenie, czy gra się w pełnym słońcu, czy gra się już w tej sytuacji, kiedy można grać światłem i innymi nastrojami i też kiedy oczywiście na festiwalu jest bardzo dużo ludzi. Także grali dwa koncerty w klubie Apollo i na terenie festiwalu i muszę przyznać, że tutaj, poza tym, że zespół grał rewelacyjnie, bardzo ciekawe było obserwowanie, jak wielu mają także za granicą słuchaczy, bo na tym koncercie ewidentnie stali już ci, którzy muzykę znają. Bardzo wiele było takich osób, które czekały na konkretne momenty, cieszyły się wtedy, kiedy pojawiały się konkretne wątki. Tacy słuchacze nieprzypadkowi, oczywiście poza grupą tych naturalnych, festiwalowych spacerowiczów, tak bym ich określiła, którzy sprawdzają po prostu, co się dzieje na poszczególnych scenach. Świetnie brzmieli, świetnie grali i no po prostu z wielką radością patrzyłam na to, jak nasi radzą sobie wśród innych zespołów, w innym kraju, na innym festiwalu. Naprawdę Longer Sea pod każdą szerokością geograficzną do polecenia. Longer Sea, tytułowe nagranie z ich ostatniego albumu One Eye Sea Threat. To sekcja polska, niepełna, bo nie udało mi się dotrzeć na koncert We Will Fail, czego żałuję, no ale tutaj już zawiodła mnie logistyka festiwalowa. Mam nadzieję nadrobić to przy innej okazji w Polsce. Teraz Agnieszka Obszańska. Upały potrafią rozleniwić, stąd proponuję dziś lekką i niezobowiązującą do nadmiernego wysiłku intelektualnego, a jednocześnie wciągającą historię w obrazkach. Teren. Kultura. Ruszamy do Brazylii. Tam toczy się akcja komiksu Banda Dwóch Danilo Beiruta. Historię można by było streścić w trzech słowach. Zemsta, zemsta, zemsta. Albo w jednym zdaniu. Tytułowa Banda Dwóch po zdziesiątkowaniu ich szajki rusza w pościg za oprawcami, by odzyskać... Tak, tak, ścięte głowy towarzyszy. I tyle, jeżeli chodzi o skomplikowany plot. A to, co się dzieje w dialogach, w kresce, jest po prostu przyjemną rozrywką. A my ruszamy już tropem bandytów, zwanych Cangaceiros. No to są tacy właśnie, u nas można by było powiedzieć, kowboje, bandyci dzikiego zachodu, tylko takich odpowiednich właśnie w Brazylii, w Ameryce Południowej. Mówi Paweł Timofiejuk. My wszyscy oczywiście żyjemy tym światem, że Indianie, rewolwerowcy i tak dalej, bandyci to na Dzikim Zachodzie, czyli Stany Zjednoczone. Ale trzeba pamiętać, że Ameryka Południowa wcale dużo pod tym względem się nie różniła. Też mieliśmy do czynienia z przestępcami tam, którzy działali w podobny sposób, rewolwerowcami, którzy żyli z rabunku, starali się utrzymać z rabunku, bo to była ich metoda przeżycia. No i właśnie z takimi też mamy do czynienia właśnie w tym grze komiksie. Czort i Czacha. To z nimi przeżywamy różne przygody i perypetie. No przede wszystkim jest jedna główna przygoda, ale oczywiście w ramach dotarcia do miejsca, gdzie się wszystko rozegra, to muszą przeżyć do parę dodatkowych przygód, czyli najpierw odnajdują trzeciego, który będzie zajmował się podkładaniem lasek dynamitu. Po drodze muszą jeszcze oczywiście wyśledzić, gdzie są żołnierze, których zamierzają załatwić, którzy po prostu wiozą głowy pozostałych członków bandy, do której kiedyś należeli. No i ciekawe jest też to, jakim językiem się porozumiewają, bo jeden bohater specjalnie jest wystylizowany na takiego przygłupa, a drugi na bandytę, ale troszeczkę inteligencika. Bo jeden myśli bardziej o tym, żeby się jeszcze wzbogacić, a drugi myśli tylko i wyłącznie, żeby pomścić poległych kamratów. Cele zbieżne, bo główny cel jest oczywiście zemścimy się, ale potem jeszcze ten, który jest inteligentniejszy, ma jeszcze troszeczkę więcej do pomyślenia i chciałby jeszcze inne cele zrealizować przy okazji. Jakie? Tego nie zdradzę. Dodam tylko, że Banda Dwóch to czysta rozrywka, ale można tam odnaleźć także zabawę językiem, odniesienia do popkultury czy grę z konwencją westernową. I co jeszcze? Zapewni przede wszystkim doskonałą rozrywkę, pozwoli się oderwać od tego, co robimy na co dzień, po prostu się troszeczkę pośmiać, troszeczkę poczytać to, co wszyscy lubią, czyli o przemocy. No i poza tym autor zrobił to bardzo dobrze, a że jest dobrym autorem, świadczy też również to, że Danilo Beirut robił m.in. też przygody Deadpoola, którego przecież bardzo dużo miłośników komiksów lubi. Zostawia poczucie tego, że właśnie ci przyjaciele, ci, z którymi coś robimy, jednak są bardzo istotni. I też, że ci ludzie, którzy prowadzą proste życie, no wbrew pozorom i tak przetrwają, pomimo tego, że wokół nich szaleje zawieruch. To Banda Dwóch, komiks Danilo Beiruta. A gdyby ktoś chciał się zanurzyć w tę prostą historię, to proszę pisać na agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Banda Dwóch czeka. Czas start. No, to w takim razie ja do tego czekania, czy na uprzyjemnienie tego czekania dołożę Jarvisa Cockera, bo dobrze jest od czasu do czasu wpadać w ramiona tych, których się zna od lat i okazuje się, że nadal mogą coś ciekawego powiedzieć, a przynajmniej jakoś tak utulić. Thank you. 'cause I've lost my mind. If you want someone to talk to, you're wasting your time. If you want someone to share your life, you need someone who's alive. And if every relationship is a two-way street, I have been screwing in the back whilst you drive. I never said I was deep, but I am profoundly shallow. My lack of knowledge is vast, and my horizons are narrow. Girls like to play it dirty. Some girls want to be your mom. Me, I disrespected you whilst we were waiting for the taxi to come. My morality is shabby, my behavior unacceptable. Now, I'm not looking for a relationship, just a OM receptacle. I never said I was. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Korte.